سب سے عام ہے، ہم لوگ جو عوام ہیں ہمارے لیے زبانی ذکر ہی سب سے بڑا ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کریں یہ تمام اذکار کا سردار ہے، یا پھر وہ اذکار جو قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں یا جو اسلاف کرام نے بتلائے ہیں، ان کے ساتھ انسان ذکر کرتا رہے. سب سے سال اور یہ زبانی ذکر، ہم عوام لوگوں کو اسی پابندی کرنی چاہیے. اس میں پھر اذکار خاص اوقات کے لیے ہوتے ہیں، رات کو یہ ذکر ہے، صبح کا یہ ہے، نیند کے بعد یہ ہے، وضو کرتے وقت یہ ہے، کھانا کھاتے وقت یہ ہے، بازار چلتے وقت یہ ہے. خاص بھی ہیں اور عام بھی ہیں. عام ایسے کہ ہر وقت یہ آدمی اللہ کی یاد ان سے کر سکتا ہے، کوئی وقت بھی خالی نہ ہو. تو جتنا ذکر کرے گا اتنی ہی فلاح نصیب ہوگی، اتنی ہی فلاح. فذکر اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے خدا کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ذکر کی کوئی لمٹ نہیں کی گئی، باقی عبادات کی تحدید ہے، لمیٹیشن ہے، محدود ہیں وہ عبادتیں. روزہ بھی محدود ہے، نماز بھی محدود ہے، لیکن ذکر اللہ غیر محدود کی کوئی تحدید نہیں کی گئی. جتنا کثرت سے کرو اتنا ہی اچھا ہے. اور زیادہ ذکر زیادہ کرنا عقل مندی کی نشانی ہے. فرمایا مسلم احمد کی روایت میں، اللہ کا ذکر کرو اس قدر کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو ہے ہی پاگل، خطا یقول انہو مجنون، یہ تو دیوانہ آدمی ہے. وہ فنا سے ذکر ہو جا مت، اتنا ذکر کرو کثرت سے اللہ کا. کہ ذکر کرنا یہی انسان کی بلندی ہے. دو باتیں ہیں، ایک بات ہے حکمت خداوندی اور دوسرا ہے انسانیت کی تکمیل. تو انسانیت کے اندر اگر فساد پیدا ہو جائے، جیسا کہ کفر اور شرک سے اور برائیوں سے فساد پیدا ہوتا ہے، تو حکمت ہی باطل ہو جاتی ہے. زمین آسمان پیدا کرنے کی حکمت کیا بتلائی ہے؟ حکمت یہی بتلائی ہے کہ انسانیت کی تکمیل ہو اور لوگ خدا کی وحدانیت کو پہچانیں اور خالص اس کی عبادت کریں. اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو یہ ابطال حکمت لازم آتا ہے، اور اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے. تو ان کے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں البتہ نشانیاں دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے. عقل مند وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہر حالت کے اندر. یہ ذکر لسانی عام ہے اور ذکر قلبی بھی ہے. اب بزرگان دین سے جو لوگ تربیت حاصل کرتے ہیں تو وہ ذکر قلبی بھی سکھلا دیتے ہیں. تو قلب انسان کا بیدار ہوتا ہے، ہر وقت ذکر کرتا ہے، پاس انفاس بھی سمجھا دیتے ہیں، سانس کوئی خالی نہیں جاتی اللہ کے ذکر سے، اور لطائف کی ذکر کرنے لگتے ہیں. انسان کی جتنے لطائف ہیں باطنی، مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سلوک میں جاتے ہیں، وقت زیادہ دیتے ہیں، ان کو اس طریقے سے بھی تربیت کی جاتی ہے. تمام بزرگان دین جتنے بھی تھے، مرشدان برحق، وہ ایسا ہی کرتے ہیں صلاحیت کے مطابق. خواجہ شہاب الدین ساروردی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جو آدمی جاتا تھا ذکر کے لیے، اس کی مناسبت معلوم کر لیتے تھے. تو جس اللہ کے اسم پاک کے ساتھ مناسب معلوم، اس کا ذکر ہی اس کے ساتھ یاد کرو. اللہ کے جتنے اسماء پاک ہیں، اگر کسی سے مناسبت نہیں ہوتی تو اس کو کہ جس سے تم عقیدے پر اور ایمان پر قائم رہو، نیکی کرتے رہو، جا کر کوئی کسر کرو، اس کی مناسبت نہیں ہے اس سے. اس کو مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز بتلائی جائے، مطلب جو عام ہو. مطلب تو یہ باطنی بھی ہوتا ہے ذکر. اور ایک بات یہ بھی ہے، وہ یہ ہے پہلی علامت یہ بتلائی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری علامت یہ بتلائی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ غور و فکر کرنا، تو جب انسان غور و فکر کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکے. اور خدا کی صفات کمال کو سمجھ سکے، اس لیے غور و فکر کرنا، یہی مراد ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حاشی میں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین اور دیگر مصنوعات الہیہ میں غور و فکر کرنا وہی محمود اور اچھا ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ خدا کی یاد اور آخرت کی طرف توجہ ہو. غور و فکر اس لیے کہ خدا کی یاد زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور انسان کی توجہ آخرت کی طرف مبذول ہو سکے. باقی مادہ پرست جو ان مصنوعات کے تاروں میں الجھ کر رہ جائیں اور سانے کی صحیح معرفت تک نہ پہنچ سکیں، وہ خواہ دنیا میں بڑا محقق سائنسدان اور اس قسم کے دانشور فلاسفر کہلائیں، لیکن حقیقت میں اور قرآن کی زبان میں وہ اولو الالباب نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ احمق ہوں گے. غور و فکر کیا، بڑی باریکی تک پہنچے سن، لیکن اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو سکی، خدا کی الوہیت کو نہ پہچان سکے، خدا کی صفت کو نہ پہچان سکے، اور خدا کی عبادت نہ کی اور خدا کا ذکر نہ کیا، وہ کیا عقل مند. چاہے دنیا ان کو بڑا دانش مند کہے، بڑا محقق، بڑا فلاسفر، بڑا سکالر کہے، کہ ریسرچ کرنے والے سکالر ہیں، بہت کچھ ہے، مصنف ہو سکتا ہے، آتھر ہو سکتا ہے، شاعر ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں عقل مند وہ نہیں ہو سکتا، اولی الالباب نہیں. اور اولی الالباب وہی ہوگا جو مصنوعات کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد کھانے کی صفت اور اس کی الوہیت اور اس کی معرفت حاصل کر سکے. تو یہ غور و فکر کرنا، یہ بھی بڑی عبادت ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت، یہ تفکر و ساعت میں خیر میں نے عبادت کی، ہر سال کی عبادت سے ایک گھڑی بھر کا غور و فکر زیادہ قیمتی ہے. تھوڑی گھڑی ہے، گھڑی بھر غور و فکر کر کے انسان اگر اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان لے، اس کی صفت کو پہچان لے، اور ایسی ساٹھ سال بھی عبادت کرتا رہے بے سمجھے ہوئے، اس عبادت سے یہ زیادہ اچھا ہوگا. کہیں یہ ہے دوسری صفت عقل مندوں کی. پہلی صفت اللہ کا ذکر، اور ذکر میں عبادت بھی ہے، جیسا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، یہ ہر حالت کے اندر عبادت بھی ہو سکتی، جیسا فرمایا صلی قائمن، کھڑے ہو کر نماز پڑھو بھائی، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے فصلی قائدن، بیٹھ کر کے پڑھو، اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے فالا جمبے کا اپیلو کے بل لیٹ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کر لو. وہاں تک بھی اس سے آگے فقہائے کرام نے اشتہار سے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر لیٹ کر کے بھی نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ اشارے سے بھی پڑھ لیں انسان. اس حد تک بھی تو خدا کی یہ عبادت اتنی عام ہے کہ یہ رہنے نہ پائے انسان. اور باقی زبانی ذکر بھی اور قلبی ذکر بھی اور روحی اور سری اور لطائف کا ذکر بھی، سارے اذکار بھی اس کے اندر آتے ہیں. اور دوسری صفت غور و فکر والی ہے عرض و سماع کے اندر، تاکہ انسان اس نتیجے تک پہنچے، غور و فکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کو عبث اور باطل نہیں پیدا کیا، اس کی ضرور کوئی حکمت ہے. اور حکمت یہ ہے کہ دنیا کی حکمت آخرت ہے، دنیا مزرعت الآخرت، یہ آگے کی منزل کا یعنی راستہ ہے، یہ اس پر سے گزر کر انسان آخرت میں پہنچ سکتے ہیں. اور یہاں جو کچھ کمائی انسان کریں گے آخرت میں پائیں گے اس کو، یہ عبث نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہے اور مقصد ہے، غرض ہے. عبث کمانے بیکار لا یعنی، جیسا کھیل تماشا ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، خالی ہے تو خوش کبھی، یہ نہیں. اللہ اے ہمارے پروردگار، تو نے عرض و سما اور اس کی تمام چیزوں کو عبث نہیں پیدا کیا، ان کا کوئی نتیجہ ہے، اور نتیجہ یقیناً وہ آخرت ہے، دنیا کا نتیجہ آخرت ہے. اس لیے درخواست کی گئی سبحانہ کا، اے ہمارے پروردگار تیری ذات پاک ہے تمام عیوب سے، شرک سے، کمزوریوں سے، اور ہر نقص سے اور ہر عیب سے تیری ذات پاک ہے. یہ تنظیف العقیدہ ہو گیا. سبحانہ کا، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تنظیح کرتے ہیں شرک سے، کفر سے اور تمام کمزوریوں سے، تیری ذات پاک ہے. فتعال اللہ عما یشرکون، کوئی تیرا شریک کہیں نہیں ہے کسی چیز میں بھی، نہ اختیار میں، نہ تصرف میں، نہ عبادت میں، نہ فریاد رسی میں، نہ مشکل کشائی میں، نہ حاجت روائی میں، نہ پیدا کرنے میں، کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ سبحانہ کا عقائد کی اصلاح کا اشارہ سارا موجود ہے۔ جو عقل مند ہوں گے ان کا عقیدہ بھی درست، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، خدا کی تنزیہ کا قائل نہیں ہے، تو وہ عقل مند ہی نہیں ہے، وہ تو احمق ہے، بے وقوف ہے، اس کے اندر عقل معاد ہی نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے وہ۔ فرمایا پاک ہے تیری ذات، جب تیری ذات پاک ہے تمام وجود سے، تمام طریقوں سے، اور یہ کارخانہ قدرت جو ہے یہ عبث نہیں ہے، یقیناً اس کا نتیجہ آخرت ہے، اور آخرت کے اندر جو خطرے والی بات ہے، فقنا عذاب النار، سب سے زیادہ خطرے والی بات یہ ہے کہ آخرت میں انسان دوزخ کے عذاب میں پڑ جائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، یہ عقل مندوں کی دعا ہوتی ہے، یہ پہلی دعا ہے، اور یہ غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بھائی دنیا کا نتیجہ آخرت ہے، اور آخرت کے اندر اگر ہم عذاب میں مبتلا ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو بہت ہی بری بات ہوگی۔ اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ وہ عقل مند۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو جس کو داخل کر دے دوزخ کی آگ میں، پس بے شک تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ اے ہماری پروردگار، بے شک ہم نے سنا ہے منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان جو پکارتا ہے ایمان لانے کے لیے، انا منو بربکم کے ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار بخش دے ہم کو ہمارے گناہ، وکفر اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا اور موت دے ہم کو مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے پروردگار، اور دے دے ہم کو جو تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانوں پر، اور نہ رسوا کر تو ہم کو قیامت والے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا وعدے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے وہی ایمان اور توحید کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور اس کے لیے دونوں قسم کی دلیلوں کا ذکر کیا ہے، عقلی دلیل بھی اور پھر سمعی اور نقلی دلیل، دونوں قسم کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے عقلی دلائل کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر یہ آگے نقلی دلائل ذکر کیے ہیں۔ ابتدا میں ارشاد ہوا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے بہت دلائل ہیں۔ اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی حکمت کاملہ اور قدرت تامہ کو سمجھنے کے لیے، اور ایمان اور اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنے کے لیے بہت سے دلائل ہیں. پھر عقل مندوں کی علامت بیان فرمائی. عقل مند لوگ کون ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ غور و فکر کرنا, جیسا کہ عقل مندوں کی نشانی بیان کرنے کے بعد فرمایا وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حالت میں اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش. فی خلق السماوات والارض, یہ جملہ یہ بات بتلا رہا ہے کہ انسانوں کے غور اور فکر کا محل وہ مخلوق ہو سکتی ہے. مخلوق میں اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں انسان غور و فکر کر کے اللہ کی صفت کو سمجھ سکتا ہے اور پھر اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے. غور و فکر خدا کی ذات میں نہیں ہو سکتا. چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی متعدد کتابوں میں بیان کیا اس بات کو, اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی حجت اللہ البالغہ کے اندر بیان کیا ہے. حدیث میں آتا ہے لا فکرۃ فی الرب, رب تعالی کی ذات میں غور و فکر نہیں ہو سکتا. تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق, مخلوق میں غور و فکر کرو, خالق میں غور و فکر نہ کرو, کیونکہ اس کو غور و فکر سے نہیں پایا جا سکتا. مخلوق جو ہے مصنوع, صنع اللہ التی اتقن کل شین, ہر چیز جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس میں اگر انسان غور کرے گے تو اللہ کی صفت سمجھ میں آ جائے گی, اور اللہ کی صفات سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی وحدانیت بھی سمجھ میں آ جائے گی. چنانچہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہی کچھ کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین مصنوعات کے اندر, اور پھر فوراً اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے پروردگار اس تمام قدرت کے کارخانے کو تو نے عبث نہیں بنایا, باطل نہیں بنایا, بلکہ اس کا کوئی نتیجہ ہے. تو یہ بات فوراً سمجھ میں آتی ہے, سبحانکا, تیری ذات پاک ہے تمام عیوب سے, شریکوں سے. اب توحید کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا. ہم تیری تنزیہ بیان کرتے ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں. غور و فکر کا نتیجہ یہی نکلا. پھر آسمان زمین کی تو ہر چیز انسانوں کے سامنے ہے. دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ لوگ زمین آسمان کی بے شمار نشانیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن غافل ہوتے ہیں, سوچتے نہیں اور نتیجہ نہیں اخذ کرتے. اب آسمانوں کی, آسمان کا وجود اور اس کے سیارے اور ستارے, یہ ہر وقت انسان کو دعوت دیتے ہیں غور و فکر کی. پھر یہ ہے کہ یہ نظام شمسی جس کے اندر ہم رہتے ہیں, یہ سولر سسٹم ہے, نظام شمسی ہے, اور اس کے ساتھ یہ سیارے مشہور ہیں, قمر ہے, زورہ ہے, مریخ ہے, عطارد ہے, یہ سات, جس کے بارے میں آج کل بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ یاتین امریکہ سے وہاں بات چلاتے ہیں, ساری دنیا میں چلتی ہے. نجوم والے, یہ نجوم والے دو قسم کے ہوتے ہیں اسٹرانومی فلکیات کے ماہرین. ایک تو اسٹرانومی یہ ہے جو انسانوں کے لیے مفید ہے, اس کے اندر غور و فکر کرنا, ترقی کرنا, کئی معلوماتی چیزیں حاصل کرنا, اور ایک وہ ہے جو شرک تک پہنچاتی, وہ قسمت کو اور سعادت اور شقاوت کو ستاروں کے تغیر و تبدل سے منسوب کرنا. اس قسم کے علم نجوم کو شرک کا شعبہ فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اور سحر کی طرح اس کو حرام قرار دیا, منع کیا گیا ہے کہ من اتا منجم نجومی کے پاس جا کر کے جو قسمت اپنی معلوم کرتا ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرنے والا بنتا ہے. اس کو توبہ کرنی چاہیے, تجدید ایمان کرنی چاہیے. تو فلکیات والے, یہ بڑا وسیع ہے فن اور بڑا مطالعہ, دست گاہیں قدیم زمانے میں بھی تھی, آج بہت ترقی ہو گئی. اب تو ایسا ہے کہ ایسی دوربینیں بنا لی گئی ہیں کہ چاند اتنا قریب نظر آتا ہے جیسا کہ 80 میل کی مسافت ہو. بالکل. حالانکہ چاند ہم سے 2.5 لاکھ میل دور ہے. اس زمین سب سے زیادہ قریب جو یہ ہے کرہ وہ چاند ہے جس پر انسان پہنچ گئے ہیں اور وہاں اس کی وضع قطع معلوم کر لیے. اس کا سردہ علاقہ بھی اور گرم بھی. جو گرم ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے. وہاں درجہ ٹمپریچر 250 یہ اس کے حساب سے ہوتا ہے. ٹمپریچر کا جو آلہ ہے اس کے ذریعے معلوم کر. بہت زیادہ گرمی. وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی سائنسی لباس پہن کر جاتے ہیں. ایک لباس پر ہی 2.5-3 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. وہ سائنس کا پاجامہ اور کرتا اور سارا وہ پہن کر جاتے. اس لباس میں نہیں جا سکتا. فوراً وہ جل جائیں گے گرمی. یا سردی اتنی ہوگی دوسری طرف کہ وہ سردی ناقابل برداشت. منجمد کا برف کا ٹکڑا بنا کر رکھ دے گی. تو قرآن کریم کے سیاق اور سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر رہائش مشکل ہے. انسان اللہ نے زمین کو انسان کے لیے رہائش کا کرہ بنایا. وہاں جائیں گے تو عارضی طور پر ہی جائیں گے. اس طرح نومی والے بتلاتے ہیں کہ وہاں فرض کرو کہ ہوٹل تیار ہو جائے بن جائے تو اس کا خرچہ اتنا گراں ہوگا کہ ایک پونڈ خوراک وہاں پر 30,000 پونڈ خرچ کرنے کے بعد مل سکے گی آدمی. 30,000 پونڈ سونے کا سکہ کوئی خرچ کرے تو ایک پونڈ غذا اس کو یہاں زمین سے چاند تک پہنچنے میں اتنا صرفہ ہو جائے گا. لاؤ یہ کہ چاند سب سے زیادہ قریب ہے. یہ نظام شمسی کا سیارہ جو سورج ہے یہ ہم سے 9,30,000,000 میل دور ہے. جب سے خدا نے اس کو کھڑا کیا اور یہ ایک دن ہی آئے گا اذا الشمس کورت اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی ختم کر دیا جائے گا. سولر سسٹم ختم ہوگا دوسرا نظام قائم ہوگا. وہ آخرت کا نظام ہے. حشر کا نظام قائم ہو جائے گا. سولر سسٹم ختم ہونے کے بعد اس کی روشنی ہم تک 7 منٹ اور 8 سیکنڈ میں پہنچتی ہے. اور قرآن میں ایسے ستارے کا بھی ذکر ہے. عرب کے لوگ بھی اس کی پوجا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّيْرَى. شیرا ستارے کا مالک بھی خدا ہی ہے جو سورج اور چاند کا مالک ہے. تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ تم شرک میں مبتلا ہو. اور شیرا ستارہ ہمارے اس سورج سے جیسا کہ طنطاوی نے جواہر القرآن میں لکھا ہے اور اسٹرانومی والے سب بتلاتے ہیں کہ ہمارے اس سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے. 1 اور 20,000 کی نسبت. اور ہماری یہ زمین جو ہے یہ سورج سے اتنی چھوٹی ہے جس کی نسبت 1 اور 13 لاکھ کی ہے. ہماری اس زمین کے کرے سے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے. لیکن دور ہے بہت زیادہ. ایسا وہ نظر آتا ہے. زمین اتنی چھوٹی. چاند زمین سے بھی قدرے چھوٹا ہے. اور اسی طریقے سے اب مریخ اور زہرہ ایک سرخ ہے جو سرخ نظر آتا ہے. وہاں پر بھی اسٹرانومی والے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں تصویریں بھیجتے ہیں کیمرے بھیجتے ہیں آلات بھیجتے ہیں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. بہرحال ان سب کے اندر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں. مومن تو ان میں غور و فکر کرتا ہے فوراً خدا کی توحید تک پہنچ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قائم کیا ہوا نظام ہے. خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. کوئی اس کا شریک نہیں ہے. زمین کا نظام ہے. عالم بالا ہے. اس کے اوپر پھر ملیالہ کا نظام ہے. حضیرت القدس کا نظام ہے. آخرت کا نظام ہے. تمام جہانوں کا نظام صرف اس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں. اور توحید کی تمام وہ باتیں کہ تصرف صرف خدا کے پاس ہے. کوئی اس کے سوا متصرف نہیں ہے کائنات میں. اور قیوم بھی وہی ہے. سورت کی ابتدا میں یہ بات بیان ہے. ہر چیز کو تھامنے والا. اور ربوبیت بھی اس کے ساتھ مختص ہے. ہر چیز کو حد کمال اور درجہ کمال تک پہنچانے والا. اور ہر ایک چیز کی نشو نما کے سر و سامان پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور خالق بھی اس کے سوا کوئی نہیں. اور اسی طریقے سے پھر الہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں، معبود برحق، نافع زار، حمادان، حمابین، حماتوان، اس کے سوا کوئی نہیں. یہی ہے سبحانکا کا منتر، پاک ہے تیری ذات. جب یہ بات سمجھ میں آگی، غور و فکر کے نتیجے میں انسان یہاں تک پہنچ گئے. مومن تو اسی قسم کا غور و فکر کرتا ہے جس سے کوئی اس کو اللہ کی صفت سمجھ میں آئے، خدا کی الوہیت اور وحدانیت سمجھ میں آئے، اور انسان کا ایمان جو ہے وہ آخرت پر صحیح ہو سکے اور خدا کی وحدانیت پر. اس لیے فرمایا کہ جب اس کو تو نے عبث نہیں پیدا کیا تو یقیناً اس کا نتیجہ تو آنے والا ہے، اور نتیجہ ہے وہ آخرت. لہذا آخرت کے اندر ہم دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتے، فقنا عذاب النار، ہم کو دوزخ کے عذاب میں نہ ڈالنا. اے ہمارے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا. تو کافر تو رسوا ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی طور پر دوزخ میں رہیں گے، ان کی رسوائی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مومن گناہگار بھی تو دوزخ میں داخل ہوں گے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی دوزخ میں داخل ہوگا اس وقت تک تو رسوا ہوگا، لیکن ان کا دوامی نہیں ہوگا. مومن کے لیے دوزخ میں جانا وہ تزکیے کے لیے ہوگا، اس کو صاف کیا جائے گا، پاک کیا جائے، تاکہ یہ پاک مقام میں جانے کا اہل بن سکے. وہ تزکیے کے لیے ہوگا اور پاک کرنے کے لیے ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض مجرمین کے بارے میں فرمایا لا یزکی ہے، خدا ان کو پاک نہیں کرے گا، وہ گندگی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو بہرحال یہ رسوائی کافروں کے لیے اور ابدی جہنمیوں کے لیے تو ہمیشہ ہے، مومنوں کے لیے جب تک اس میں ہے بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ رسوائی اور ذلت کا سامنا تو ہے ہی، اگرچہ وہ تزکیے کے لیے ہے کہ وہ پاک ہو جائے اور وہاں سے وہ نکل جائے گا. فرمایا ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کسی طرف سے کوئی مدد آ جائے کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. دنیا میں بتیرے سلسلے چلاتے ہیں لوگ، لیکن وہاں کسی کے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہو سکے. ربنا ہے ہمارے پروردگار، بس یہاں تک تھا. ارض و سما کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی، اور مومنوں نے کہا کہ ہم بصیرت ہمیں حاصل ہوئی ان نشانیوں کو دیکھ کر کہ تو وحدہ لا شریک ہے اور قیامت بھی برحق ہے، نتیجہ آنے والا. ہم نے بات کو سمجھا ہے اور ہم یقین لائے. اور اب سمی دلیل، اے ہمارے پروردگار، سمعنا منادین، ہم نے سنا ہے ایک پکارنے والے کو، یونادی جو بلند آواز سے پکار کر ایمان کی دعوت دیتا ہے، ان آمنو بربکم، اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. یہ منادی، بعض فرماتے ہیں کہ اگر صامت منادی ہے تو قرآن ہے، قرآن خاموش ہے لیکن بول رہا اور دعوت دے رہا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت انسان صراط مستقیم اس کے سامنے آتا ہے اور اس پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے ایک شخص اس کو کہتا ہے کہ استقیم، ولا تعوج، سیدھے چلے جانا، دائیں بائیں نہ مڑنا. اور آگے چل کر وہ جو دیواریں دائیں بائیں لگی ہوئی ہیں، ادھر کا پردہ کوئی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر سے ایک آدمی آواز دیتا ہے کہ بھائی سیدھے جاؤ، یہ پردہ نہ اٹھاؤ، اگر پردہ اٹھاؤ گے تو غلط راستے پر چلے جاؤ گے، پھر واپس پلٹ کر نہیں آ سکو گے. فرمایا وہ سرا پہلے وہ راستہ اسلام ہے، اور سب سے پہلے جو آواز دیتا ہے کہ سیدھے چلے جاؤ وہ قرآن ہے ابتدا سے ہی. اور جس وقت آدمی کوئی حرام یا ناجائز بات کی طرف جاتا ہے، پردہ اٹھانا چاہتا ہے، دیوار کا دوسری طرف جانا چاہتا ہے، اوپر سے جو آواز آتی ہے وہ زندہ ضمیر ہوتا ہے انسان، وہ آواز دیتا ہے خبردار ادھر نہ جاؤ، ادھر چلے گئے تو پلٹ کر نہیں آ سکو. پھر ضمیر بھی انسان کا مردہ ہو جاتا ہے، اگر بار بار انسان گناہ کرتا رہے اور تائب نہ ہو، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. تاریکی چھا جاتی ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان لوگوں کے دلوں میں زنگ چڑھ چکا ہے جیسا کہ نمی لگنے سے, پانی لگنے سے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور وہ بالکل لوہے کو کھا جاتا ہے اور خراب کر دیتا ہے, ایسی حالت بن جاتی ہے. اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والے منادی, یہ بھی بلا واسطہ اور بالواسطہ خود بخود صحابہ کے سامنے ہر جگہ آپ نے اعلان کیا, اس دور کے لوگوں کے سامنے جو موجود تھے, صفا پر چڑھے, منا میں اعلان کیا, کعبۃ اللہ کے پاس اعلان کیا, طائف کے اندر اعلان کیا, جہاں جہاں بھی آپ گئے اور آپ اعلان کرتے رہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ ڈالو, اپنی زبانوں سے اقرار کر لو, مان لو, فلاح پا جاؤ. یہ ہے ایمان کی دعوت. تو پکار کر پکارنے والا قرآن بھی ہو سکتا ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, بلا واسطہ بھی اور بالواسطہ. بالواسطہ یہ کہ حضور کے آگے سے کھلائے ہوئے ان کے واسطے سے آگے سے لوگوں کو دعوت پہنچے, تو بالواسطہ پیغمبر اے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی ہے. لیکن بالواسطہ ہے درمیان میں صحابہ, تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین, آج بھی دنیا میں حضور ہی دعوت دینے والے, لیکن بالواسطہ وہ حضور کی رسالت کو ہی ہے جو تبلیغ والے آگے پہنچا رہے ہیں, رسالت کا حق ادا کر رہے ہیں. تبلیغ رسالت حضور کا فرمان ہے اور وہی دعوت ہے جس کو آگے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. تو پکارنے والے کو ہم نے سنا جو پکار کر بلند آواز سے پکار کر کہتا ہے ایمان لاؤ اپنے رب پر, سو جس طرح ہم نے تیری قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد تیری وحدانیت کو مانا اور ایمان لائے, اسی طریقے سے تیرے ایمان کی دعوت دینے والوں کی دعوت کو سن کر فمی طور پر آمننا, ہم ایمان لائے, ان کے کہنے پر ایمان لائے ہم, تو اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. فاغفر لنا ذنوبنا, ذنوب میں بڑے گناہ آگے, کفر لنا مٹا دے ہم سے سیاتنا, ہماری چھوٹی موٹی کوتاہیاں, سب بڑے چھوٹے گناہ, ذنوب میں بڑے گناہ اور سیات میں چھوٹے گناہ. یا غفر کا معنی دھانپ لینا, چھپا دے ہمارے گناہ چھپا دیے جائیں. فکفر لنا سیاتنا, ہماری خطاؤں کو مٹا دے اس طریقے سے کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا بعض کی خطاؤں کو مٹا کر ان خطاؤں کی جگہ نیکیاں اللہ تعالیٰ لے دے. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, ان کی برائیوں کی جگہ نیکیاں, یہ تکفیر ہو گئی. اور ہماری تمنا اور ہماری آرزو یہ ہے توفنا مع الابرار, نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے, جیسا دوسری جگہ بھی قرآن میں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی بھی یہی دعا کرتے ہیں نیک ساتھی نصیب ہوں. یہ رفیق کا ملنا دنیا اور آخرت میں یہ بہت بڑی بات, اچھے لوگوں کا نصیب ہونا. ہمیں تو اچھی سوسائٹی نصیب نہیں ہوتی, تو اچھے ذہن کہاں سے پیدا ہوں گے اور اچھی تربیت کہاں سے آئے گی؟ سب فراڈیے, دھوکے باز, شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے مکار, ایسے لوگوں کی مجلس میں کیا حاصل ہوگا؟ نیک لوگوں کی مجلس نصیب ہوگی, ایمان والے, تقوی والے, طہارت والے, صداقت والے لوگ نصیب ہوں گے تو سوسائٹی بھی اچھی بنے گی انسان. اور اس کی تمنا مومن دنیا اور آخرت دونوں میں کرتا ہے. دنیا میں بھی پروردگار اچھی سوسائٹی ہم کو عطا فرمائے, ہمارا ماحول اچھا. کیا ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے, انما الاخلاق بالاحوال, اخلاق ہمیشہ ماحول سے سیکھا جاتا ہے. ہمارے بچے کیوں خراب ہیں؟ ہماری گلیوں کے حالات ٹھیک نہیں, ماحول ہی گندا ہے سارا, گالی گلوچ والا, لاہ و لاب والا, بدماشی عیاشی والے ماحول میں بچے ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مومن اس سے غافل نہیں ہو سکتے. اگر اپنی اصلاح ہوئی ہے تو ماحول کی اصلاح میں کی بھی فکر کرے گا مومن آدمی, سمجھ سکتا ہے, مومن سمجھتا ہے کہ ماحول ٹھیک نہ ہوا تو میں بگڑ جاؤں گا, میری اولاد بگڑ جائے گی ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے. تو آخرت میں بھی یوسف علیہ السلام نے بھی یہی تمنا کی ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ نیک لوگوں کے اندر ہی ہمارا حشر ہو، نیک لوگوں کے اندر ہی ہمارا حشر ہو، ہماری سوسائٹی پاک لوگوں کی ہو. اب رات یہ بر کی جمع ہے، بر تو اللہ کی صفت بھی ہے، نیکی والے وہ ہمیشہ نیکی پر ہی توجہ رکھتے ہیں، اور ہم کو نیکوں کے ساتھ. اے ہمارے پروردگار، ہم کو عطا فرما وہ جو تو نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کی زبانوں. رسولوں کی زبانوں پر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر غلبہ، نصرت، فتح، کامیابی، اور آخرت کے اندر نجات اور جنت اور درجات عالیہ. اس کا وعدہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے نبیوں کی زبانوں. اب نبیوں نے یہ بات سمجھائیے لوگوں، اور نہ رسوا کرنا ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، منتہائے کار تو دو ہی باتیں ہیں، کہ انسان آخرت میں کامیابی کے مقام تک پہنچ جائے جس کو جنت کہا جاتا ہے، اور خدا کے غضب کے مقام سے بچ جائے جس کو دوزخ کہا جاتا ہے. منتہائے مقصد یہی ہے ایمان والے، اور اس کے لیے دو شرطیں ہیں. وہ شرطیں یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر ایمان ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے انسان کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ توحید ہوگی ایمان ہوگا، اطاعت ہوگی، اطاعت انسان کے اندر چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان معاصی اور گناہوں سے بچا رہے. بس دو شرطیں ہیں اور دو باتیں ہیں، منتہائے کمال کی اور منتہائے عظمت کی. گناہوں سے انسان محفوظ رہے اور اطاعت کے ساتھ ملا ہوا، اور ادھر انسان کو فلاح نصیب ہو جائے کہ جنت تک پہنچ جائے، حضیرت القدس کا ممبر بن جائے انسان. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان خدا کے غضب کے مقام سے بچ جائے، کیونکہ یہ تو فرما دیا نہ کا منتو دخل النار فقط رہے، جو وہاں داخل ہوا اور رسوائی کا شکار بنا. اسی لیے یہاں عرض کیا، ولا تخزنا یوم القیامۃ، اے اللہ ہم کو قیامت والے دن رسوا نہ کرنا. یہ رسوائی ہے کہ انسان دوزخ میں جائے، خدا کے غضب کا نشانہ بنے، اور نیک لوگوں کا ساتھ اس کو نصیب نہ ہو سکے، اور فلاح والے مقام تک نہ پہنچ سکے. بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستجاب لهم ربهم انی لا ابیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم، پس قبول کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا، قبول کی اللہ تعالیٰ نے، قبول کی ان کے لیے ان کے پروردگار نے ان کی دعا کہ بے شک میں نہیں ضائع کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، تم میں سے مرد ہو یا عورت، بعض تمہارے بعض سے ہیں. فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور نکالے گئے وہ اپنے گھروں سے، وَعُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے لڑائی لڑی، وَقُتِلُوا، اور شہید کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، تو میں مٹا دوں گا ان سے ان کی برائیاں، اور البتہ ضرور میں داخل کروں گا ان کو بہشتوں میں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں. ثواب من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا بدلہ ہے. کی پہلی آیت کے ساتھ ہی مربوط ہے. اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو حقیقت میں عقل مند ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. زمین اور آسمان کی پیدائش، رات دن کا مختلف ہونا، ان کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ ان دلائل کے اندر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ایمان لاتے ہیں. یہ عقلی دلائل ہیں، غور و فکر کرنا اور عقل کو کام میں لانا. تو جب وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ایمان اختیار کرتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب ایمان قبول کر لیا تو پھر اللہ تعالی کے ذکر میں وہ مشغول رہتے ہیں، کیونکہ عقل مندوں کی علامت اللہ نے یہی بیان فرمائی ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم. ہر حالت میں پھر اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کو، یتفکرون، یہ ایمان اختیار کرنے کے بعد، نشانیوں کے غور و فکر کرنے کے بعد، پھر وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور معاد کا بھی وہ ان کو فکر لگا رہتا ہے، قیامت کی فکر بھی رہتی ہے. تو ایمان لانا، پھر اللہ کا ذکر کرنا، پھر خدا کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے رہنا، اور پھر وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور خدا کی تنزیہ بیان کرتے ہیں. اور پھر وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو دعا میں مشغول ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں ان کی ہیں، اور دلائل، عقلی دلائل میں غور کرتے ہیں. آگے وہ سمعی دلائل کا ذکر بھی فرما دیا. تو فآمنا ربنا، نشانیوں کے اندر، علامتوں کے اندر، دلائل کے اندر غور کرنے کا نتیجہ تو یہی ہے، ایمان لانا. اور ایمان لا کر پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، غور و فکر کو اپنا مستقل یعنی نظریہ بنا لیتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں. اب یہ دعاؤں کا ذکر بھی ہو گیا، فقنا عذاب النار، اور پھر آگے فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. یہ ساری باتیں ہیں ان ایمان والوں کی. تو جب اس کا ذکر ہوا تو اب اسی کے آگے اللہ نے فرمایا کہ فاستجاب لهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کے پروردگار نے. جو لوگ بھی ایسے ہوں گے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کریں گے، یا وہ سمعی دلائل کو سن کر ایمان قبول کریں گے اور خدا کا ذکر کریں گے،